بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة مقصد سورة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں. پہلا مسئلہ اس بات توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے. دوسرا مسئلہ اس بات رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ وہ زیر بحث ہیں. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد جہاد کرنا. چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے آخری سورت تک. بالترتیب ان چار حصوں میں یہ چار مسائل سورت کے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے اس میں تین ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 39 تک اور تیسرا باب 96 تک. پہلا باب جو 20 آیات ہے در حقیقت تشریح ہے سورۃ فاتحہ کے آخر کی، جن میں تین فرقوں کا تذکرہ تھا، مومن، کافر اور منافق. ان 20 آیاتوں میں اللہ رب العزت ان تین فرقوں کا تذکرہ، ان تین گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ابتدائی 5 آیاتوں میں انعمت علیہم مومنین کی 5 صفات کا تذکرہ ہے. اول آیات میں حروف مقطعات ذالک الکتاب والترغیب الی القرآن الذین یؤمنون بالغیب سے متقین کی صفات، پہلی صفت کے ایمان بالغیب لائیں گے. دوسری صفت نماز کو جاری کریں گے، خود بھی پڑھیں گے اوروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں گے. تیسری صفت وَهُمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہم نے دیا ہے ان کو اسی میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. انفاق کا لفظ یہ عام تھا، فرضی اور نقلی دونوں صدقات اس سے مراد ہیں. زکات بھی مراد ہے، نقلی صدقہ بھی اس سے مراد ہے. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. آیات کے اس حصے میں اللہ رب العزت متقین کی چوتھی صفت کا ذکر فرما رہے ہیں. چوتھی صفت متقین کی کہ قرآن اور جو اس سے پہلے نازل کردہ کتب الہیہ ہے ان سب پہ ایمان لائیں گے. متقین کی چوتھی صفت کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل کردہ چیزیں ہیں اس کو بھی مانیں گے, اور جو پیغمبر انبیاء کرام پہ جن کا نزول ہو چکا ہے ان پہ بھی ایمان لائیں گے. یہ چوتھی صفت متقین کی ہے. آیات کے معنی لکھے اپنے پاس. والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما اس پہ انزل الیک جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف وما اور اس پہ انزل من قبل جو نازل کی گئی ہے من قبل کا آپ سے پہلے. متقین کی صفت کہ جو پیغمبر کی طرف نازل کرتا ہے اس پہ بھی ایمان ہوگا, اور جو نبی علیہ السلام و السلام سے پہلے کی نازل کردہ ہے ان پہ بھی ایمان ہوگا تو متقی ہوں گے. آیات میں چند قابل غور چیزیں اس کو سمجھنا چاہیے. پہلا سوال یہ ہے کہ متقی وہ ہوگا جو قرآن اور اس سے پہلے کی نازل کردہ چیزوں پہ ایمان رکھے گا. آسمانی کتب 104 کتابیں ہیں, 100 ان میں صحائف ہیں. صحائف یہ صحیفہ کی جمع ہے, اور صحیفہ انگلش میں پاپلیٹ کو کہا جاتا ہے, رسالہ کتابچہ پاپلیٹ. اور چار بڑی کتابیں ہیں, تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ, زبور حضرت داؤد علیہ السلام و السلام پہ, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام پہ, اور قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ 100 جو صحائف ہیں تو اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے کہ کن کن پہ ان 100 صحائف کا نزول ہوا ہے. صرف دو انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں, سورۃ آلہ میں, صحف ابراہیم و موسیٰ. کہ ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات تھی. تو ان دو انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کے نزول سے پہلے کچھ صحائف کا نزول ہوا تھا, ابراہیم علیہ السلام و السلام پہ بھی صحائف آئے ہیں, اور کن کن پہ آئے ہیں قرآن اس سے خاموش. کچھ روایت اس طرح ہیں جس کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام پہ صحائف کا نزول ہوا تھا. اسی طرح کچھ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں, مگر ان سب کے صحت میں کلام ہے. صرف یہ سمجھنا ہے کہ 100 صحائف اور 4 بڑی کتابیں اللہ رب العزت نے جو ہے نازل کی ہے. سوال یہ ہے, ٹیک نہ لگائے کوئی بندہ, ٹیک نہ لگائے. ایک مرتبہ آداب میں بھی نے یہ چیز آپ کو بتائی ہے, اگر یہ ٹیپ لگانا ثواب کا کام ہے تو سب سے پہلے میں بھی ٹیپ لگا دوں گا. قرآن کی بے ادبی, یہ یاد رکھیں, آپ کو قرآن سے محروم بنا دے گا. قرآن کی بے ادبی آپ کو قرآن سے محروم بنائے گا. جب ڈاکٹر کے پاس ایک بندہ جاتا ہے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے لیے مریض کے سامنے کون سی اسٹول رکھی ہوتی ہے, پیٹ کی جگہ ہوتی ہے, ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتی. بندہ کس طرح بیٹھتا ہے اس میں کہ ذرا آگے پیچھے ہو درد سے گر جائے گا, مضبوطی سے بیٹھ جائے. اور وہ سب چیز ہوتی ہے سائنسی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, سخت چیز پہ بیٹھنا عقل کو تقویت دیتا ہے, دماغ کو جو ہے وہ تقویت پہنچاتا ہے. تو قرآن یہ تو روحانی امراض کی شفا ہے. اس کے سامنے آپ بیٹھے تو آپ جو ٹیک لگائیں, یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. تو مہربانی یہ کریں کہ اگر آپ کا ٹیک سے گزارا نہیں چلتا بغیر تو دیوار کے ساتھ مت بیٹھا کریں, دور بیٹھا کریں, پھر ٹیک لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی. سوال یہ ہے, یہ ضروری چیزیں ہیں, ضروری چیزیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پہ بھی متقی کا ایمان ہوگا. جو اس سے پہلے کی نازل کردہ کتابیں ہیں ان پہ بھی اس متقی کا ایمان ہوگا تو قرآن اور ان قرآن کے علاوہ باقی نازل کردہ کتب الہیہ کے ایمان میں کیا فرق. قرآن پہ بھی ایمان ہے, آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی, کتاب نہیں کتبی ہی. قرآن پہ بھی ایمان ہوگا متقی کا, قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں اس پہ بھی ایمان ہوگا. دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ لیکن اپنے پاس جواب اس سوال اور اس اعتراض کا یہ ہے کہ ایمان دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایمان اجمالی, مختصرا ایک ہوتی ہے ایمان اجمالی, اور دوسری ہے ایمان تفصیلی. جتنے بھی اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی ہے قرآن کے علاوہ, تو متقی اور مومن اس پہ اجمالی ایمان رکھے گا. دیکھیے اپنے پاس یہ نوٹ کریں, میں تفصیل کرتا ہوں اجمالی ایمان سے کیا مراد ہے, کسی چیز کو ادھورا میں نہیں چھوڑوں گا. اجمالی ایمان سے کیا مراد ہے؟ اجمالی ایمان سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے, اور اپنے اپنے زمانے میں وہ ہدایت کے سرچشمہ تھے. اللہ نے لوگ اور انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ کتابیں نازل کی تھی. صرف اتنا ایمان, اس کو اجمالی ایمان کہا جاتا ہے, کہ جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ کی نازل کرتا ہے. اور اپنے زمانے میں ہدایت کے سرچشمے تھے. اور یہ چیز کہ اپنے زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ کافی شافی تھے. اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ کافی شافی تھے. یہ اجمالی ایمان ہے. تورات پہ یہ ایمان ہوگا, انجیل پہ یہ ایمان ہوگا, زبور پہ یہ ایمان ہوگا, صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور باقی انبیاء کے تمام صحیفوں پہ ہمارا اس طرح کا ایمان ہوگا. یہ اجمالی ایمان ہے. دوسرا ایمان وہ ہے تفصیلی ایمان. قرآن پہ ہمارا ایمان ہوگا تفصیلی. تفصیلی ایمان سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے جو پانچ حقوق ہے وہ پانچ حقوق ماننے پڑیں گے, اس کو تفصیلی ایمان کہا جاتا ہے. پانچ حقوق کیا ہے؟ پہلا حق قرآن کا ایک انسان پہ یہ ہے کہ اس کو رب کی کتاب مانے گا. اس کی کتاب مانے گا, رب کی کتاب مانے گا کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. ایک حق. دوسرا حق کہ اس کو سمجھے گا, اس کے مطلب معنی تفسیر اور تشریح سے اپنے آپ کو آگاہ کرے گا, اس کے معنی وغیرہ کو سمجھے گا, مطلب کو سمجھے گا. یہ دوسرا حق ہے قرآن, تفسیری ایمان. تیسرا یہ کہ اس پہ عمل کرے گا, عوامر پہ عمل اور نواہی سے اپنے آپ کو بچائے گا. چھوٹا, اس کی تبلیغ کرے گا, دوسروں تک یہ قرآن پہنچائے گا. اور پانچواں حق کہ اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ملک میں جدوجہد کرے گا, اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ملک میں جدوجہد کرے گا. یہ ہماری یہ جدوجہد ہے, یہ قرآن کے دروس, یہ جدوجہد ہے. اس احکام لوگوں کو فرسٹ آن مینٹلی طور سے اس کے لیے تیار کرنا ہے, ذہنی طور سے سب سے پہلے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. تو یہ پانچ حقوق قرآن کے ہے. کیا ہے یہ پانچ حقوق کے؟ قرآن. تو قرآن پہ تفصیلی ایمان ہوگا. اور تفصیلی ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہ مانے گا کہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو سیکھے گا, عمل کرے گا, دوسروں کو پہنچائے گا اور اس کے قانون لانے کے لیے جدوجہد کرے گا. یہ پانچ حقوق, یہ تفصیلی ایمان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کے کچھ صفحے پڑھتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضرت میرا ایک یہودی دوست ہے, اس نے مجھے تورات کے لیے کچھ صفحے دیے ہیں, کچھ پیجز دیے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرنے کے بجائے وہ خود ہی پڑھتا رہا, وہ خود ہی پڑھتا رہا, کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان کو سمجھنے والا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے سے اس کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہوا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح سرخ ہوتا کأنما فقیہ علیہ حبتم من رمان، گویا کہ اس پہ کسی نے جو ہے انار کے دانے نچوڑ کیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھ ہی بیٹھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کو اپنی ماں گم کرے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو نہیں دیکھ رہے. جب اس نے آنکھیں اٹھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو فوراً ہی وہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو غصے ہو رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو غصے ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات خیال میں آ گئی کہ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پھر گئے ہیں، کہیں اور طرف نکل چکے ہیں. فوراً اس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا، میں راضی ہوا اس پہ کہ دین میرا اسلام ہے، اللہ میرا رب ہے، وبمحمد رسولا نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، میں اس پہ راضی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہو. آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو کان موسیٰ حیاً لما وجعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب تورات تھے اگر وہ بنفس نفیس آج زندہ ہوتے تو میری کتاب کی اتباع کے بجائے اگر اپنی کتاب کی اتباع کر لیتے تو کبھی نجات جو ہے ان کو نصیب نہ ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات تبھی ملتی جب میری کتاب کی اتباع کرتا. تو قرآن پہ جو ہے تفصیلی کی بات، آج ایک بندے سے پوچھا جائے مسلمان سے قرآن کو مانتے ہو؟ وہ یہ تو قرآن کو کون نہیں مانتے، قرآن کو مانتا ہوں میں. کس طرح بھائی صاحب مانتے ہو؟ کہتا یہ اللہ کی کتاب ہے، میں نے اس پہ ایمان لائیے. تو آگے سے میں کہتا ہوں کہ جس طرح تم کہتے ہو میں قرآن پہ ایمان لایا ہوں، اسی طرح تمہیں تورات پہ بھی ایمان لایا ہوں، اسی طرح انجیل کا بھی میں ماننے والا ہوں، اسی طرح زبور کا بھی میں جو ہے کیا ہوں ماننے والا ہوں. تو قرآن کے ایمان میں اور زبور انجیل تورات کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ جب تم کہتے ہو ایمان یہ ہے قرآن پہ کہ قرآن کو میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بھیجی ہے، میں تو کہتا ہوں اسی طرح کا ایمان میرا تورات پہ بھی ہے، انجیل پہ بھی ہے، زبور پہ بھی ہے. قرآن پہ ہمارا تفصیلی ایمان ہوگا. ہر ایک بندہ اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لے کہ ان پانچ حقوق میں اس نے کتنے حقوق جو ہے وہ ابھی تک حاصل کیے ہیں اور ادا کیے ہیں. قرآن پانچ حقوق کس کے بارے میں پوچھو گی؟ اس کے بارے میں کیا ہوگی؟ پوچھو گی. قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ زخرف میں فرماتے ہیں 43 نمبر آیت سورۃ زخرف میں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کی امت کے لیے بھی یہ قرآن نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور قریب ہے کہ آپ کے آپ سے اس نعمت کے بارے میں پوچھو گی. ثُمَّ لَتُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھو گی. اور قرآن کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، قرآن بھی نعمت اللہ ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھو گی. یہ کوئی گپ نہیں ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، قرآن جو ہے یہ واضح کلام ہے، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے. آج مسلمان قرآن کو گپ شپ سمجھ رہا ہے، قرآن کو کیا سمجھ رہا ہے؟ گپ شپ سمجھ رہا ہے. فرصت ہی نہیں ہے مسلمان کو آج قرآن سننے کی، قرآن کو سیکھنے کی. اور پھر بھی ہم یہ امید لیے پھرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے جو ہے ہمارے کافر اور ہمارے دشمنوں کو جو ہے نیست و نابود کرے گا. یہ آس ہے، اور یہ یاد رہے گا. یاد رکھیے چیزیں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بدر کے مقام پہ کافروں کے مقابلے میں صحابہ کی اللہ نے نصرت فرمائی تھی, خندق میں فرمائی تھی, احد میں کی تھی, حدیب میں کی تھی, ان سب جنگوں میں کی تھی, ہماری بھی کرے گا. تمہارا اور صحابہ کے درمیان وہ متفق چیزیں ذرا آپ تو بتا دیجئے کہ کن کن چیزوں میں آپ کا ان کے ساتھ جو اتفاق ہے. عقیدہ, عمل, عقیدہ اور عمل آپ کا ابو جہل کی طرح ہو اور آپ اللہ سے مطالبہ کریں کہ اللہ مجھ پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ کو مقرر کیجئے. امپوسیبل, ناممکن چیزیں. عقیدہ اور عمل کی اصلاح ہوگی. آمالکم امالکم یہ عربی کا مقولہ ہے اور یہ ایک کمزور سی حدیث ہے. امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الفتح الربانی میں فرماتے ہیں آمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے عامل ہیں, تمہارے حکمران, تمہارے بادشاہ وہ تمہارے ہی اپنے اعمال ہیں. عمل کو ٹھیک نہیں کرتے اور حکمران کو کہتے ہیں اس طرح کر لو اس طرح کر لو. فمن الذين يؤمنون بما انزل اليك, تو یہ تو ہوگی ایمان کی بات, تفصیلی ایمان, اجمالی ایمان. دوسری بات تو ذرا سنیے اس آیات میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤمنون بالقرآن, نہیں فرمایا. کیا نہیں فرمایا؟ والذین یؤمنون بالکتاب, نہیں فرمایا. والذین یؤمنون بالقرآن, نہیں فرمایا. بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کیا؟ والذین یؤمنون بما. کیا فرمایا؟ بما. یہ نہیں فرمایا بالقرآن, یہ نہیں فرمایا بالکتاب, یہ نہیں فرمایا کلام, بلکہ کیا فرمایا؟ بما. بما کو ذرا سمجھیے, بما میں لانے کا نقطہ کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما, بما کو ذرا سمجھیے, بما کا یہ لفظ یہ عام ہے. پیغمبر علیہ السلام کی طرف جتنی بھی باتیں, جتنی بھی وحی کی گئی ہے وہ سب باتیں اس میں داخل ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کو دو طرح کی وحی کی گئی ہے. دیکھیے اپنے پاس دو طرح کی وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی گئی ہے. ایک کو کہتے ہیں وحی جدی, اس وحی جدی کو وحی متلو بھی کہا جاتا ہے. مین تے لام واو متلو. اور دوسری قسم وحی کی کیا ہے؟ وحی خفی, جس کو وحی غیر متلو بھی کہا جاتا ہے. وحی جنی سے کیا مراد ہے؟ وحی جنی سے مراد قرآن ہے, جس کی تلاوت کی جاتی ہے. جس کی کیا کی جاتی ہے؟ تلاوت کی جاتی ہے. وحی جنی سے مراد وہ وحی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں من جانب اللہ ہے. جس کی کیا ہے؟ الفاظ اور معنی دونوں من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. جیسے قرآن, یہ وہی جدی ہے, وہی مطلوب اسے کہتے ہیں جس کی تلاوت ہوتی ہے. وہی جدی, وہی مطلوب, وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے, جس کے الفاظ اور معنی دونوں من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہے. جیسے قرآن. دوسری وحی اس کو کہتے ہیں وحی خفی یا وحی غیر متلو, جو احادیث مبارکہ ہے. کیا ہے؟ احادیث مبارکہ ہے. احادیث میں کیا ہوتا ہے وَلِخَبِ میں کہ جن کا معنی اور مطلب اللہ کی طرف سے ہو اور جن کے الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہو, یعنی اللہ نے ان کو جو چیز بتلائی اس کے دل میں ڈال دی, یا جبرائیل علیہ السلام و السلام نے آ کے اس کو ایک مسئلہ بتلا دیا اور پیغمبر نے اس مسئلے کا اپنی الفاظ میں بیان کر دیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی غیر مطلوب یا وہی خفی, جس کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام و السلام سے ایک آدمی نے آ کے پوچھ, مثال ایک, نبی علیہ السلام و السلام سے آ کے پوچھا کہ حضرت اللہ کے نزدیک بہترین جگہوں میں سے بہتر جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہوں میں سے بدترین جگہ کو جگہ میں سے بدترین جگہ اور جگہ میں سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام و السلام نے عرض کیا مجھے پتہ نہیں ہے, جب جبرائیل علیہ السلام و السلام آئے گے میں اس سے پوچھوں گا. اسی اثنا جبرائیل علیہ السلام و السلام آئے, نبی علیہ السلام و السلام نے پوچھا کہ جبرائیل اللہ کے نزدیک بدترین جگہ کون سی ہے, اللہ کے نزدیک بہترین جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں, جب اللہ کے پاس جاؤں گا اسے پوچھ کے بتا دوں گا. وہ بھی گیا, اس کے بعد آیا, نبی علیہ السلام و السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک جگہ میں سے بہترین جگہ وہ مسجد کی ہے اور اللہ کے نزدیک بدترین جگہ وہ بازار ہے. احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها, اب کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو پیغمبر کو یہ مسئلہ بتلایا کس نے؟ جبرائیل نے بتلا دیا, مگر پیغمبر نے ان مسئلے کو اپنی الفاظ میں جو ہے آگے صحابی کو بتایا. وہ صحابی جا چکے تھے, پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس کو بلائیے. جیسے بلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ مسئلے کا جواب یہ ہے, اس کو احادیث کہا جاتا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ نجم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ یہ پیغمبر نطق کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ نطق کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں بتایا وَمَا يَتْلُو وَمَا يَقْرَؤُ, اگر یَقْرَؤُ يَتْلُو کا لفظ استعمال کیا جاتا تو پرویزی کے لیے یہ گنجائش ہوتی کہ وہ آگے سے کہہ جاتا کہ تلاوت یتلو علیہم آیات کا یقرأ وإذا قرئ القرآن, اس سے تو مراد قرآن ہے, اس سے مراد تو احادیث نہیں ہے. مگر اللہ رب العزت کو اس فتنے کا علم تھا تو اللہ نے کیا کر دیا, وہاں پر لفظ سے نطق لا کے جو ہے پرویزی کی منہ کو بند کر دیا. وما ينطق, جو بھی زبان ادب سے نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی ہوتا ہے پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتا, وہی ایک زبان ہے, ایک زبان ہے. قرآن نکلتی ہے اس کو یہ بندے مانتے ہیں, مگر جب احادیث نکلتی ہے اس کو یہ لوگ نہیں مانتے. کیوں؟ زبان تو وہی ایک زبان ہے, ایک چیز نکلتے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں, دوسری چیز نکلتی ہے اس کو آپ نہیں مانتے. اور احادیث کیا ہے؟ یہ قرآن کی تشریح ہے. کچھ لوگ احادیث کے ماننے سے منکر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ احادیث کے ماننے سے منکر ہیں, اور ان کے لیے کافی دور کی کڑیاں آپس میں ملاتے ہیں اور احادیث کو مجروح اور کمزور ثابت کرنے کے لیے وہ دور کی کڑیاں جو ہے وہ آپس میں ملاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ احادیث یہ قرآن کی وضاحت ہے. کیا ہے؟ قرآن کی وضاحت ہے. اور اللہ رب العزت کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی وضاحت کے لیے جو ہے مقرر کیا تھا. 64 نمبر آیات سے سورۃ نحل اپنے پاس صرف نوٹ کر لیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم, کہ میں نے جو ہے اس کتاب کو نازل کیا ہے آپ پہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اس لیے لتبین لہم, کہ آپ اس کتاب کی وضاحت کریں. کیا کریں؟ اس کتاب کی آپ وضاحت کریں. تو یہ تو عربی میں تھا اور قرآن بھی عربی میں تھا, اور جن کی طرف نازل ہے وہ بھی عرب تھے, پھر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ تم اس کی وضاحت کرو گے. تو پیغمبر نے وضاحت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ پیغمبر نے قرآن کی وضاحت کی ہے تو پیغمبر کی وضاحت کہاں پر ہے؟ سوال یہ ہے، یہ جو ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے، میں نے بتا دیا 64 نمبر آیت ہے، پیغمبر علیہ السلام کو سلام کو معمور تھے قرآن کی کس پہ؟ قرآن کی تفسیر پہ وہ معمور تھے، تو جب پیغمبر نے قرآن کی تفسیر کی ہوگی جس پہ اللہ نے ان کو معمور کیا ہے، تو پیغمبر کی تفسیر کہاں پر لکھی گئی ہے؟ ایک بندہ مجھے سمجھا دے. اور دوسری یہ چیز کہ قرآن میں جو جگہ بہ جگہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، یہ جگہ بجا قرآن میں ہے، 129 نمبر آیات سورۃ بقرہ، 151 نمبر آیات سورۃ بقرہ جگہ بجگہ ہے، سورۃ جمعہ آیت نمبر 2 اور بھی بہت سے مقامات پہ ہے. تو وہ علم محمد یت علیہم آیات کا ٹھیک نہیں تھا کہ پڑھیں گے ان پہ اللہ کی آیاتیں، وہ یو علم محمد کتاب، ان کو سمجھائیں گے اللہ کی کتاب. پیغمبر نے سمجھایا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں سمجھایا ہوگا؟ سمجھایا ہوگا. پیغمبر نے جس طریقے سے ان کی اللہ کی کتاب کی وضاحت اور تشریح کی ہے، وہ تشریح کا حق ہے. ایک بندہ اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ احادیث ہے. ضرور بضرور آپ اس کو مانیں گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک بندہ اگر احادیث کو نہیں مانے گا، دیکھیں اپنے پاس مجھے چھوڑے، احادیث اگر ایک بندہ نہیں مانے گا تو حج، روزہ، زکات، نماز، ان سب کی تفاصیل یہ تو احادیث میں ہوتی ہے. کہاں پر ذکر کی گئی ہے؟ احادیث میں ہے. 5 وقت کی نماز، صبح کی 4 رکعت، دوپہر کی جو ہے زہر کی 10 رکعت، یہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے. قرآن میں تو یہ چیز نہیں ہے. یہ سب چیزیں کہاں پر لکھی گئی ہے؟ یہ احادیث میں لکھی گئی ہے. تو جو بندہ احادیث کو نہیں مانے گا تو اس کی وضاحت اور اس کی تشریح، ان چیزوں کی تشریح اور وضاحت وہ کس طرح کر لے گا؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ ذرا نکالے 44 نمبر آیات سورۃ النحل کی بھی ذرا نکالے، آیت نمبر 44 سورۃ النحل 14-12، اس کو ذرا ضرور نکالے کہ اس پہ ذرا تھوڑی وضاحت کر لیں آپ کے سامنے. کچھ باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کروں، سمجھاؤں آپ کو، اس مضمون کو سمجھے آپ. قرآن سے میں اس مسئلے کو بتا رہا ہوں، احادیث سے نہیں. 44 نمبر آیت 44، اور اسی طرح 12 نمبر 14، اور سورہ نمبر 19، سورہ نمبر 16 سورۃ النحل. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بالآیات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، دیکھ لیا آپ نے کہ نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف الذکر قرآن کو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ذکر ہے، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے قرآن کو، تو آگے پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. کیا چیز ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ ان کی وضاحت کریں گے لوگوں کو. میری بات کا ذرا جواب دے، میرے ساتھ ذرا انگیج ہو جائے، لکھتے بھی جائے اور میرے ساتھ ذرا جو ہے میں جب پوچھوں تو جواب بھی دیجیے. اللہ نے کوئی عزت نے فرمایا میں نے کتاب کو نازل کیا، ٹھیک، پیغمبر کیوں آیا؟ لتبین للناس، کہ اللہ کی کتاب کی وضاحت کرے. سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے اللہ کی کتاب کی وضاحت کی ہو یا نہیں کی ہے؟ ہاں یقینا کی ہوگی، کیونکہ جس پہ معمول ہوتا ہے پیغمبر وہ لازم چیز ہوتی ہے، پیغمبر اللہ کی حکم ادھوری نہیں کرتا. تو پیغمبر نے جو وضاحت کی ہے وہ وضاحت پیغمبر کی کہاں گئی؟ احادیث. تو جو بندہ احادیث کو نہیں مانے گا تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی وضاحت گئی، ختم، بس اپنی خواہشات سے کرو قرآن، جو آپ کے دل میں آ جائے اس کو کرو، احادیث کو چھوڑو. جو احادیث کو سرے سے سند ہی نہیں مانتے، احادیث کے صحت کے قائل ہی نہیں ہے، تو رکنے تو بھائی نے ناس کی پھر کیا مانی ہو گئے؟ وہی والد محمد کتاب سے کیا مانی ہے؟ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ الذین یؤمنون بما، بما کا لفظ ہے بالکتاب نہیں ہے بالقرآن نہیں ہے بما اس پہ جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف وہ وہی جلی بھی ہے وہ وہی خفی بھی ہے ایک مومن تبھی مومن بنے گا جو پیغمبر کی طرف نازل کرتا دونوں وہی کو مانے گا سمجھ آ رہی ہے اگلی بات کو ذرا سمجھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک آپ سے پہلے یہ نہیں فرمایا وما ینزل من بعدک جو آپ کے بعد نازل ہوگا متقی وہ ہوں گے جس پہ جو آپ کی طرف نازل کردہ چیزوں پہ ایمان رکھیں گے اور جو آپ کے بعد جن کا نزول ہوگا اسی پہ بھی ایمان لائیں گے اشارہ ختم نبوت کی طرف بھی کس کی طرف ہے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے اگر نبی علیہ السلام و السلام کے بعد دنیا میں اللہ رب العزت کوئی اور پیغمبر بنا کر بیچتا تو اس پہ بھی اپنے احکامات کا نزول فرماتا تو بحیثیت متقی اس پہ بھی ایمان لانا اس آدمی کے لیے لازم ہوتا تو جب اللہ نے آبوں کا تذکرہ فرما دیا پیروں کا تذکرہ فرما دیا بعد والوں کا تذکرہ نہیں فرمایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد تا قیامت کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا سمجھے وما ینزل من بعدک نہیں قادیانی کا دروازہ بھی بند ہو گیا کس کا دروازہ بند ہوا قادیانی کا بھی بند ہو گیا وہ بھی گئے کیونکہ وما ینزل من بعدک نہیں فرمایا میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں لا نبی بعدی میرے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا کبھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا فخر لی میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں میرے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا نبی علیہ السلام بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ ہمارے انبیاء کی مثال اس طرح ہے ٹیک نہیں لگائیں گے تو آپ کو سو جائیں گے انشاءاللہ جب آپ ٹیک لگائیں گے بار بار یار بتانے کی کیا ضرورت ہے جب ایک چیز غلط ہے اور وہ غلط ہی ہے کوئی دنیا کا عاقل بندہ اس کو صحیح نہیں بتلا سکتا اتنا امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عقیدہ کا مسئلہ اور آپ پھر بھی جو ہے اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھتے آپ کو پتہ نہیں میری طبیعت کتنی خراب ہے اللہ جانتا ہے کہ میری طبیعت کتنی خراب ہے مگر میں نے ابھی تک نہ کوئی پانی کا ایک گھونٹ پیا ہے آپ کے سامنے اور نہ میں نے ٹیک لگائی کیونکہ قرآن قرآن ہے اس کو آپ قرآن سمجھیں گے اللہ کی کتاب سمجھیں گے تو آپ اپنے دامن کو خیر اور برکت سے جیب بھر کے لے جائیں گے اگر نہیں چاہتے کہ قرآن ہم سیکھ لائے بس جو مرضی وہ کریں ٹھیک لگائیں جو کریں وہ کریں وہ بس آپ کی اپنی مرضی ہے مگر میں تو خفا ہوں گا کہ ایک بندہ بیٹھے گا اور وہ کچھ سیکھے بغیر چلا جائے گا خری عیسیٰ اگر بمک کروت چو بھی آئے ہنوز خر باشد اگر عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو السلام کا خر گدا وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر کے واپس آئے اس کو کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوگا اس کو پھر بھی گدا کہا جاتا ہے تو یہ بھی آیا ہے ہم کہتے ہیں اسے انسان بنا لے تکمیل انسانیت اس کی کر لے اس کو ایک متقی اور پرہیزگار بندہ بنائے مگر وہ جیسے آیا تھا اسی طرح واپس جائے گا کیا فائدہ ہے قرآن کو سمجھے قرآن اس عقیدے اس نظریے پہ آئے کہ قرآن کے ذریعے اللہ ہمارے عمل اور عقیدے کی اصلاح کرے کہ نہیں چاہتے ہی آپ عقیدے اور عمل کی اصلاح چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے چاہتے ہیں نا تو جب آپ چاہتے ہیں اپنے عقیدے کی تو جس طرح سمجھانے کی اور میں آپ کو آداب بتلا رہا ہوں میرا کیا ضرورت ہے پانچ منٹ اس پہ میرے آگے بھی سبق میرا رہتا ہے اور میں پھر بھی بار بار آپ کو بتا رہا ہوں بار بار بھی آپ کو بتا رہا ہوں مگر پھر بھی آپ باز نہیں آتے یہ آپ نے دیکھے کہ میں نے جو کسی کو دیکھا ہے ہو سکتا ہے میں نے اپنی طرف سے جو یہ بات کی ہو مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ بے ادبی قرآن ہے اور تو کوئی بھی میں یہ بتا رہا ہوں اس طرح نہیں کہ صرف جو ہے آپ جنس میرے آگے ہیں حضرات اور وہ تو ہے کہ ان کو بتا رہا ہے نہیں سب کو جو قرآن کے درس میں بیٹھے ہیں خواہ میرے سامنے یا مجھ سے غائب ہے مگر میرے اللہ کے سامنے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بخاری میں ایک روایت آتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے انبیاء کی مثال, ہم جب درس کرتے ہیں تو اس طرح درس نہیں کرتے کہ سر پہ جو ہے ہم کوئی بدل وغیرہ ڈال لے اور بس اس طرح بیٹھ کے, نہیں ہم درس میں ایک ایک بندے کو دیکھتے ہیں. ہمارے استاد محترم آئے تھے, آپ نے اس کو بھی جج کیا ہوگا, ایک ایک بندے کو اپنی نظروں سے وہ جو ہے پہنتے ہیں نظر, کسی کوئی بھی اس طرح نہیں ہوگا ہمارے دوستوں میں سے کہ وہ جب آئے گا بس قرآن کھولی ہے بس اسی کو دیکھے گا اوپر نیچے, نہیں سب کو دیکھے گا کہ کون نکل رہا ہے, کون کس کی دلچسپی ہے. یہ قرآن اگر آپ میری جگہ پہ بیٹھیں گے اور میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں, آپ کو سب کا پتہ چل جائے گا کہ کس پہ یہ میری یہ بات ہی اچھی لگ رہی ہے اور کون جو ہے ان کو سن کے جو ہے خفا ہو رہا ہے. یہ ہے قرآن کی یہ فراست ہوتی ہے. یہ قرآن کے درس میں اللہ رب العزت انسان کو نصیب فرماتا ہے, اس طرح چیزیں نہیں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سے, ہمارے انبیاء کی مثال ایک عمارت جیسی جو پورا کمپلیٹ ہو چکا تھا مگر اس میں ایک اینٹ برابر جگہ وہ خالی تھی. جب میں آیا تو اینٹ برابر جگہ جو خالی تھی وہ بھی اس مقام پہ فٹ ہو گئی, تو ہماری انبیاء کی جو مکان اور محل تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی. تو قادیانی کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ قادیانی کا حصہ جو ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان من بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر میرے پاس کوئی اور پیغمبر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر ہوتے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر نہ ہو سکے تو قادیانی پیغمبر کس طرح ہوا؟ عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی مناظر اور خطیب تھے. قادیانی کے سامنے ایک مرتبہ مناظرہ تھا. قادیانی نے کہا قرآن میں آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت, وَيَأْتِي مِن بَعْدِهِ نَبِيٌّ اسْمُهُ احمد, کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, میں غلام احمد ہوں, غلام کو ہٹا دیجئے, احمد میرا نام ہے, میں وہی موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کردہ پیغمبر ہوں. بشارت کردہ کیا ہوں؟ پیغمبر ہوں. تو ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے, اس کا نام غلام اللہ خان شیخ تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ چلو آپ نے تو یہ کیا کہ میرا نام غلام احمد ہے, غلام کو ہٹا دیجئے اور احمد باقی رکھا گیا, تو احمد وہی احمد ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بشارت دی, تو میرا نام غلام اللہ ہے, میں نے غلام کو ہٹا دیا تو میں اللہ ہو گیا, میں نے آپ کو سرے سے پیغمبر نہیں بھیجا ہے. آپ کو ہوتے کہ آپ کو میرے پیغمبر بھیجا ہے؟ ایک الزامی جوابات کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو ما ينزل من بعدک نہیں فرمایا, کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. وما انزل من قبل فرمایا, اس میں حکمت یہ ہے کہ اپنے سے پہلے کو آپ یاد کریں گے تو آپ سے بعد والے آپ کو یاد کریں گے. پہلے کو یاد کیجئے تو پیچھے آنے والے, آپ کے بعد آنے والے وہ آپ کو یاد کریں گے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سورة الحشر آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اپنے لیے مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے پہلے جو ایمان پہ گزرے ہیں ان کے لیے بھی وہ مغفرت کی دعا کریں گے. یہ نہیں فرما کہ ان میں جو ہے ان کی تنقید کریں گے, ان کی شان میں گستاخی کریں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آگے اللہ رب العزت پانچویں صفت کا تذکرہ فرما رہے, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَبِالْآخِرَةِ اور آخرت پہ ہم یہ لوگ یوقنون یقین کریں گے, اور آخرت پہ یہ لوگ یقین کریں گے. آخرت کیا ہے, یقین کیا ہے, اس کو ذرا سمجھے اس مضمون کو. آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد یہ آخر میں آنے والی ایک چیز ہے. دنیا کے پناہ ہونے کے بعد آخر میں آنے والی چیز ہے, دن ہے, اس لیے اس کو یوم الآخرت کہا جاتا ہے. آخر میں آنے والی دنیا کے فناہ اور اختتام پہ ایک دن آنے والی ہے جس کو یوم الآخر کہا جاتا ہے. آخر میں آنے والی دن. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوقنون, یاد رکھیے اس بات کو, الذین یوقنون بالغیب, کہ متقین وہ لوگ تھے جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ. تو غیب کے بہت سے مصداقات علماء کرام اور مفسرین کرام وہ ذکر فرماتے ہیں, اللہ ہے, فرشتے ہیں, پیغمبر علیہ السلام ہے اور انبیاء ہے, کتب سابقہ ہے, اسی طرح جنت ہے, جہنم ہے, قبر ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز تھی آخرت, قیامت, وہ بھی غیب میں ہے. تو وہاں پر اس کو اجمالاً ذکر کیا گیا, یہاں پر اس کو تفصیل سے بیان ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے. کیا چیزیں؟ آخرت پہ یقین, یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے. تو اسی وجہ سے اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے اجمال کے بجائے یہاں پر تفصیل سے بیان کیا, وبالآخرت ہم یؤمنون. یہ نہیں فرمایا وبالآخرت ہم یؤمنون, نہیں فرمایا یؤمنون, کیوں فرمایا؟ وبالآخرت ہم یؤمنون, یقین فرمایا, ایمان نہیں فرمایا. ایمان کی ضد جو ہے وہ ہے انکار. ایمان کی ضد کیا ہے؟ انکار. اور ایمان کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شک. کیا ہے؟ ایمان کی تضاد, متضاد چیز, ضد وہ کیا ہے؟ انکار. اور ایمان, یقین, اس کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شک ہے. ایمان نے ہی فرمائے, ایمان لائیں گے, مانیں گے, آخرت ہے, آخرت ہے, مگر یقین نہیں ہوگا. یقین کیا ہے؟ یقین جو ہے ایمان سے اپر ڈگری ہے. اور یقین اس طرح کی چیز ہے, ایک بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو ایک کڑوی دوائی دیر زیادہ رہا, یہی چیز ہے. ایک کڑوی دوائی وہ بھی استعمال کرتا ہے جب اس پہ, اس دوائی پہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد مجھے صحت ملے گی. یہ یقین اس بندے کو اس کڑوی دوائی لینے پر مجبور کرتی ہے. یقین جب آخرت پہ ہوگا تو یہ بندے کو عقیدے اور عمل کی اصلاح پہ مجبور کرے گی. اس پہ مجبور کرے گی, عقیدے اور عمل کی اصلاح پہ مجبور کرے گی. جب ایک بندے کا آخرت پہ یقین ہوگا کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگی, اور جتنے بھی اعمال ہم نے کیے ہیں اس دنیا میں اس کی پوچھ ہوگی, اور جزا اور سزا اعمال کی واقع ہوگی جنت یا جہنم کے شکل میں. جب یقین ایک بندے کا ہوگا تو یہ اس کو مجبور کرے گا, یہ یقین, دنیا اور آخرت کی, یعنی عقیدے اور عمل کی اصلاح پر اس کو مجبور کرے. ابھی آپ لگا ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ اس بندے کی یقین جو ہے وہ آخرت پہ ہے؟ اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بندے کا یقین آخرت پہ ہے, جب ایک انسان, ایک بندہ آخرت کی تیاری میں لگے گا, آخرت کی تیاری میں لگے گا, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کا یقین جو ہے یہ آخرت پہ ہے. ایک دن ہے, ایگزام پہ یقین ہوتی ہے, ایگزام آئے گی نا, آئی پیپر ہوں گے, کوشچن ہوں گے, اس پہ میرے فیوچر کا انحصار ہے, یقین ہے. تیاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تیاری؟ تو اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ یہ دنیا, یہ دار الامتحان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا دار الامتحان ہے. اس میں ہم سب کا امتحان ہے. امتحان جب ہوتا ہے تو ریزلٹ کیا سمجھے آپ؟ ریزلٹ جو ہے فوراً آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے. انتظار ہوتا ہے, انتظار کی یہ مدت قبر کی ہے. قیامت کا دن یہ ریزلٹ کا دن ہوگا, اور ریزلٹ جب ہوگا تو پانچ وہ جنت اور پھر وہ جہنم میں. جب آخرت کا یقین ہوتا ہے, ایگزام پہ یقین ہے, پانی پہ یقین ہے کہ پانی کے بغیر زندہ رہنا وہ ناممکن ہے. جب کبھی ٹور پہ جاتے ہیں تو ہر بندہ کہتے ہیں یار پانی کا بندوبست کرو, پتا نہیں چلتا کہ مری میں پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا. راستے میں ہو سکتا ہے کہ پانی نہ مل جائے, پانی کا بندوبست کیا جاتا ہے. پیٹ پہ ہمارا یقین ہے, خوراک پہ اس کے بھرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر صبح سے شام تک ہم اس پیٹ کو بھرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یقین ہے نا, یقین بندے کو جو ہے وہ آرام پہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی, اس چیز کے حصول کے لیے جو ہے اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہاں تک کیسے. تو آخرت پہ یقین, بالآخرت ہم یوقنون, یقین ہوگا, انکار نہیں کریں گے, ایمان ہوگا, مگر یقین نہیں ہوگا, شک میں مبتلا ہوں گے. کیا یہ جو اتنی بڑی جو ہے جاگیر ہے اور اسی طرح بینک بیلنس ہے, اس کو بھی ہم چھوڑ کے جائیں گے؟ اس شک میں مبتلا ہوں گے. یقین نہیں ہوگا, شک ہوگا, ایمان ہوگا, انکار نہیں کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ یار آخرت نہیں ہے, آخرت ہوگا مگر شک میں ہوگی, تیاری اس کے لیے نہیں کریں گے. دنیا یہ جو ہے, نبی صاحب کو سلام فرماتے ہیں, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے بمنزلہ کھیتی ہے. زمیندار جب کھیتی جاتا ہے, آرام کے لیے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, سونے کے لیے. زمیندار کس لیے جاتا ہے کھیتی؟ کام کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے جاتا ہے. جب دنیا کھیتی ہے آخرت کے مقابلے میں, تو یہ آرام کی جگہ نہیں ہے. کیا ہے آرام کی جگہ نہیں ہے, اس میں ہم محنت کریں گے. محنت کیا ہے؟ جو قرآن ہے, قرآن کو سیکھیں گے, اس کو سمجھیں گے, عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے. دنیا کیا ہے؟ یہ مزرعہ ہے, یہ کھیتی ہے, آرام کی جگہ نہیں. آج دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, دنیا تمہارے لیے پیدا ہے, دنیا آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے, مگر یہ یاد رکھو کہ تم دنیا کے لیے نہیں ہو, تم دنیا میں آخرت کے عمل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کلیات میں اقبال اسی لیے کہہ رہا ہے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو پھر آخرت ہم یوقنون, جو یقینی چیز تھی آخرت, موت جو یقینی چیز تھی, اللہ کے ذات سے بھی انکار کرنے والے ہوئی زمین پہ بس رہے ہیں, مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے پوری زمین پہ بسنے والا کوئی بھی انسان منکر نہیں ہے. وہ موت جو یقینی چیز ہے, موت جو یقینی چیز ہے, آخرت جو یقینی چیز ہے, اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی. اور جو شکی چیز ہے, بچے کو اعلیٰ تعلیم ہم دلا دیں, کیوں یہ ڈاکٹر بنے گا؟ تو کیا جو بھی اعلیٰ تعلیم اپنے بچے کو دلاتا ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے, وہ انجینئر بنتا ہے؟ یا یہ یقینی چیز ہے کہ ڈاکٹر بنے گا تو اس کو جاب مل جائے گی, انجینئر میں بنے گا اس کو جاب مل جائے گی, ہوتا ہے کبھی؟ تو جو شکی چیز ہے اس پہ اس کو شیطان نے ہمارے آگے یقینی بنا دیا, اور جو یقینی چیز ہے کہ موت اس کے بعد آنے والی زندگی, اس کے لیے تیاری شیطان نے کہا یار کس نے آخرت کو دیکھا ہے, کس نے جہنم کو دیکھا ہے, کس نے جنت کو دیکھا ہے, یہ سارے مولیوں کی طبقے شکے ہیں, یہ بچے ہیں, ڈرانے والے ہیں, ہم کو ڈراتے ہیں. اسلام اور دین اتنا سخت مذہب نہیں ہے, جو جی میں آؤ وہ کرو, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ اتنا جو ہے وہ ظالم, نعوذ باللہ من ظالم, اللہ غفور رحیم. نبی علیہ السلام کو سلام فرما دے الکیس من داد نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے عاقل ترین اخیار ترین کیا ہے، ہوشیار انسان وہ ہے جس نے اپنا نفس کو قابو کر دیا اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری میں لگا رہا. نبی علیہ السلام فرمائے یہ عاقل ہے. والعاجز من ادبا نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ امانی، اور تم میں سے بے وقوف ترین آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی میں لگا رہا اور اللہ سے یہ امید باندھی کہ اللہ غفور رحیم ذات ہے. تو یہ کیا ہے، آپ میں سے سب سے جو بے وقوف ترین آدمی ہے. اللہ اگر ایک طرف سے غفار ہے تو دوسری طرف اللہ جو ہے وہ قہار بھی ہے. ایک صفت کو آگے نہیں کیجیے، شیطان نے ایک صفت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟ اللہ کی صفت غفاریت ہے، تو اللہ کی صفت قہاریت کو کون جواب دے گا؟ وبالآخرت ہم یوقنون، فآخرت پہ یقینی، ایک دن اللہ کے سامنے حاضری. ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اور وہ آدمی جو ڈر گیا اللہ کی پیشی سے، اللہ کے ملاقات سے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے. جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، حاضری ہوگی، اپنے عقیدے و قبر کی اصلاح کرے گا، کبھی کوتاہی سے کام نہیں لے گا، تو جنت اسی کے لیے. ان چیزوں کو سمجھے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما سو برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. یہاں سے اٹھو اور جا کے جو درم زمین پہ گر جائے، کیا پتا ہے کتنی جو ہے وہ زندگی، کتنے گھنٹے اور کتنی سانسیں باقی ہے. آج سے قرآن کے اس درس میں یہ تہیا کر لے کہ جتنی بھی گناہیں کی ہیں اس پہ ندامت، اس پہ پشیمانی، اور اللہ سے توبہ کہ آئندہ نہیں کرے، جو کیا کیا ہے آئندہ نہیں کریں گے، اور یہ مصمم ارادہ کر لیں گے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے اور اللہ کے کسی حکم کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کریں گے. کیا پتا آج ہی موت آ جائے، کیا پتا آج ہی موت آ جائے، تو کم از کم یہ تہیا ہمارے لیے کافی بن سکتا ہے ہمارے مزاج کے لیے، کیونکہ اللہ بہانے ڈھونڈ. وبالآخرت ہم یوقنون، تو یہ متقین کی پانچویں صفت ہے کہ آخرت پہ یہ لوگ یقین کرتے ہیں. تو آج ہم نے دو صفت پڑھے کہ قرآن اور کتب سابقہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور دوسری پانچویں صفت کہ آخرت پہ یہ لوگ یقین کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور اس پہ جو نازل کی گئی ہے من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرت ہم یوقنون اور آخرت پہ یہ لوگ یقین کرنے والے ہیں. یہ پانچ صفت متقین کی ذکر کی ہوئی. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم یہ آخری جو پانچویں نمبر آیت ہے اس پہ اور قرآن میں جتنی بھی جگہ کوشش کریں گے